สัพเพเหระธรรมตอนแค่เห็นไม่ใช่แปรรูปโดยมนสิการสมัยที่เริ่มรู้จักธรรมใหม่ๆเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็รู้สึกว่าเราทำไปเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรสักอย่างหรือเพื่อจะได้เห็นได้รู้อะไรที่คนปกติเขาไม่เห็นไม่รู้กันหรือจะเพื่อนิพพานก็ตามซึ่งก็คือการตั้งใจทำเพื่อจะได้อะไรมาไม่แปลกเลยที่จะรู้สึกเช่นนี้เพราะว่าเราถูกฝึกให้มีนิสัยนี้มาตั้งแต่จำความได้เราทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้อะไรมาตอบสนองตัวเองทำอะไรก็ต้องหวังผลออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเราตั้งใจเรียนก็เพื่อจะสอบได้คะแนนดีเราตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาก็เพื่อจะให้ได้เหรียญรางวัลเราตั้งใจซ้อมดนตรีเพื่อจะได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นเราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อจะได้มีความรู้เยอะๆเราตั้งใจฝึกทักษะรอบด้านของเราเพื่อที่เราจะได้ผลงานอะไรสักอย่างหรือเพื่อจะเป็นที่หนึ่งเอาชนะทุกๆคนรอบตัวให้ได้พอมารู้จักธรรมเราก็เอานิสัยแบบนั้นมาใช้กับธรรมด้วยเห็นธรรมเป็นแค่อีกทักษะหนึ่งที่เราควรจะมีเพราะการเป็นคนมีธรรมในใจก็ดูเท่ไม่หยอกดูเป็นคนดีที่สังคมต้องการและยอมรับแล้วก็ภูมิใจมากๆที่จะให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เอาเป็นเอาตายในการปฏิบัติธรรมหวังว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราเคยได้มาซึ่งทำให้เรารู้สึกอึดอัดมาตลอดว่าทำไมนะเราพยายามแทบแย่แล้วแต่ก็ไม่เห็นได้ผลดีครูบาอาจารย์ก็ไม่ชมแถมบอกว่าเราตั้งใจมากเกินไปแล้วความตั้งใจมากเกินไปนี่ผิดด้วยหรือเด็กน้อยไร้เดียงสาในทางธรรมอย่างฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะเราประสบความสำเร็จทางโลกมามากมายก็เกิดความดื้อดึงตามประสาคนมั่นใจในตัวเองว่าการที่เราทำแบบนี้ทางธรรมก็น่าจะให้ผลอะไรกับเราบ้างหลังจากผ่านไปหลายปีล้มลุกคลุกคลานโกรธตัวเองไปก็หลายหนก็ได้พบว่าตั้งใจมากไปจริงๆด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การพยายามทำเพื่อให้ได้อะไรในอนาคตแต่เป็นแค่การรู้จักชีวิตมากขึ้นอีกหน่อยในขณะจิตนั่นเองถ้าเทียบจิตเหมือนกับคาร์บอนที่ขุดออกมาจากเหมืองแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือแค่การล้างฝุ่นผงออกจากคาร์บอนนั้นเพื่อให้เราได้เห็นว่าคาร์บอนที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่การพยายามแปลคาร์บอนให้เป็นเพชรเราคาดหวังที่จะได้อะไรที่วิจิตรหรูหราให้สมกับการลงแรงการปฏิบัติธรรมเราก็ยานจะหวังเป็นแบบนั้นเมื่อมีคนชี้ให้เห็นคาร์บอนในมือแล้วบอกว่าให้แค่เห็นว่ามันคือคาร์บอนก็พอแต่เราก็กลับไม่พอเองที่จะพยายามให้ไม่เป็นคาร์บอนเราก็พยายามลงแรงเพื่อแปลงคาร์บอนให้เป็นเพชรเพราะเราคาดหวังที่จะได้เพชรมาประดับกายธรรมไม่ใช่ทักษะที่เราฝึกไปเพื่อจะได้อะไรแต่เป็นแค่วิธีที่ทำให้เราได้เห็นในสิ่งที่มันเป็นและไม่ใช่อะไรที่ได้มาเกินธรรมดาเลยสัพเพเหระธรรมตอนวันสบายสบายที่แสนประทับใจโดยกลางวันเมื่อ 2-3 วันก่อนรถเราเสียก็เลยเอาไปฝากไว้ที่อู่ให้ช่างดูแลพระรูปหล่อให้สรรพนามแทนรถของเราเองวันนี้ก็เลยได้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเกือบทุกประเภทตั้งแต่รถเมย์รถไฟฟ้าเรือพอลงจากรถเมล์เพื่อมาต่อเรือเราก็เห็นวณิพกนั่งเล่นเครื่องดนตรีไทยสักอย่างดูน่าสงสาร เราเลยล้วงกระเป๋าหาเหรียญให้เป็นรางวัลสักหน่อยที่พี่วณิพกช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยไว้เงยหน้าขึ้นมาเห็นพี่คนเข็นรถเข็นขายมีดขนาดต่างๆตั้งแต่มีดทำครัวไปจนถึงด้ามพระบางระจันเห็นพี่เขาดูยากจนก็สงสารอีกแล้วเจ้าใครฉันแต่เห็นจะพกมีดไปทำงานไม่ไหวคุณหัวหน้าจะตกใจซะก่อนเลยได้แต่เดินสวนกันผ่านไปแต่อะไรบางอย่างในใจมันตะหงิดตะหงิดทำให้เราหันไปดูพี่คนขายมีดที่แสนจะซอมซ่อสภาพไม่ได้ต่างจากพี่วณิพกเท่าไหร่พูดกันตามจริงไม่ได้เจตนาจะว่าพี่เขานะและก็ได้เห็นภาพที่ประทับใจที่สุดในรอบหลายๆเดือนเลยก็ว่าได้พี่คนขายมีดควักเงินออกมาให้กับพี่วณิพกพี่คนขายมีดจะรู้ไหมว่าพี่เขาไม่ได้ช่วยแต่พี่วณิพกคนนั้นแต่ยังช่วยให้เรามีความสุขกับทานที่พี่เขาได้ทำทุกครั้งที่นึกถึงพี่คนขายมีดช่วยให้เราเห็นว่าทานไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายถึงทำได้น้ำใจฉันเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับฐานะไม่ต้องรอว่าฉันต้องมีมากก่อนจึงจะทำได้ค่าของหัวใจคนไม่ได้ขึ้นกับความซอมซ่อของการแต่งตัว อดทนเพื่อสิ่งที่หวังทั้งชีวิตทุ่มไป เสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาบ อย่าไปท้อแม้ยังไม่มีหนทางทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจถ้าจะล้มน้ำตาแค่เพียงบทเรียนเพื่อก้าวไปถึงจะแพ้ไปชนะใจ